táncoltam, erre ilyen körtáncot táncoltak, és akkor lecsücsültek. Jullellaj, jullellaj, jullellaj, jullellaj. Ez lakadalminó. Nincs ottam, ez az első, amit otthon csendbe elég muzsikáltam, az olyasmi, mint egy hallgató, de ez templomi ének is náluk. Szól a kakas már, lararáj, lararáj, lararáj, lararáj, még a papok énekelik. Ezt is. Meg aztán, ha azt mondja, hogy... Ha cigán vagy cigánné, fűnek pár. Ezek lassú csatások. Lassú. Ha te tudnád, amit én, ha te vonomba, százas a kalapomba, de csuharja. Ne ördögbúj ki a vonomba, százas meg a kalapomba, csuharja. Thank you. ember ez náni, kinent az erdőn. Én lebeg után, tölt a levelén. You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU-FM New Brunswick and online at WRSU.org. Lövöldeték, ott mindig hideg van. Lövöldeték, ott mindig álltam a fagyban. Lövöldeték, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél. Vagy csak úgy képzelem én, lövöldeték. Ott mindig hideg van, lövöldetén, ott mindig álltam a fagyban, lövöldetén, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Hányszor vártalak ott a télben, volt úgyis, hogy hiába, mennyit támasztottam a tök magos bódét, még jött a troli, de elengedtem, s néztem utána, lövöldetén. Ott mindig hideg van, és fúj a szél, és nem süt a nap sehonnan. Lövöldeték, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Lövöldeték, ködül az ugokba, és fúj a szél, a liget felől unottan. Lövöldeték, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél, vagy csak úgy képzelem én. Hányszor vártalak ott a télben, volt úgy is, hogy hiába, volt úgy is, hogy hiába, mennyit támasztottam a tök magas bódét, jött a troli, de elengedtem, s néztem utána. Csak úgy képzelem én, lövöldetér. Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok minden korosztálynak. Megkezdjük a magyar nyelvű adást New Brunswick, New Jerseyből, a Rutgers Egyetem stúdiójából. A mikrofonnál Devecseri Tamás. Műsorainkat helyidő szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Rutgers Rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra@yahoo.com, illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeket a műsorral kapcsolatban mindig. Kedves hallgatóink, ma 2015. december 6-a van, a Miklósok neve napja, tehát Mikulás nap is. Így kívánok minden kedves Miklósnak boldog névnapot, és a gyerekeknek pedig sok szép ajándékot a Mikulás bácsitól. A mai adásban olyan vendégeim vannak, akiket bizonyára sokan ismernek. Ebben a műsorban rádiós kollégáimmal fogok beszélgetni, akik itt ülnek velem, úgyhogy kérem, mutatkozzanak be. Harkó Gyöngyvér. És Sohár István. Kedves Gyöngyvér és István, üdvözöllek benneteket itt a stúdióban, és örülök, hogy hosszú idő után újra együtt vagyunk itt, és mégpedig azért, azon alkalomból, hogy nem olyan régen októberben egy magasrangú kitüntetésben részesültetek a magyar államtól, amihez szívből gratulálok nektek, és köszönöm szépen a hallgatók nevében a sok jó munkátokat a magyar közösségért itt New Brunswickon, és hát remélem, hogy erről fogunk beszélni, kicsit rólatok is, bemutatkoztok kicsit jobban a hallgatóknak, és erről fog szólni a mai adás, és természetesen lesz a műsorban zene, mint mindig, és a műsor végén pedig ismertetni fogjuk a helyi magyar programokat is. Úgyhogy nem sokára visszajövünk, most hallgatunk újból egy zeneszámot, és utána pedig beszélgetünk Harkó Gyöngyvérrel és Sohár Istvánnal. Hosszú évek emléke összefűz vele. Mennyi minden köszönni tartozom neked. Bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Mindent megbocsájtasz, és mindig jót akarsz nekem. Hogyha néha bátlan, akkor is jó vagy nekem. És örülök nagyon neked. Minden elmúlik, a bánat az öröm, s hogy te mégis maradsz, köszönöm. Hosszú-hosszú évek emléke összefűz vele. Mennyi minden köszönni tartozom neked. Év úton járok, sajnos néha én. akkor engedjék meg újból egy pár perccel ezelőtt már ugyan köszöntöttem mindenkit, de köszöntöm a hallgatókat itt a Magyar Adásban. Elkezdtük ezt a Magyar Adást ugye ma a Mikulás napján, és itt vannak velem a mai műsor vendégei, akit önök már nagyon jól ismernek, gondolom. Sohár István és Harkó Gyöngyvér. Igazából úgy kellett volna bemutassam Istvánt, azt hiszem, hogy Dr. Sohár István az a helyes megszólítás, amit úgy gondolom azért kevesen tudnak. Úgyhogy köszöntelek benneteket újból itt, és gratulálok a kitüntetésetekhez, és hogy kérdezem meg csak ahogy mindig megkérdezzük, hogy vagytok, hogy szolgál az egészségetek, és hogy működik minden így az ünnepek tájékán. István, kezdd el, légy szíves. Velem ne kezd el, mert valahogyan nem túl jól vagyok az elmúlt pár napban, és legközelebb csak karácsony után fogják végig nézni nálam az egész csővet. Hát gyomorvájása van, és ezt fogják kivizsgálni, igen. De én szerintem jól van István. Jó, hát ja, amúgy nincs probléma. Imádkozunk érted, és majd várjuk, hogy ugye jelez vissza, hogy minden rendben van. Igen. És hát akkor átugrunk Gyöngyvérre. Gyöngyvér, te hogy vagy? Kész vagy az ünnepekre? Én nagyon jól, mert most éppen egy nehéz évharmadot zárok, tehát azzal is el vagyok foglalva, úgyhogy nem futkosom az üzletekbe, hanem ha szabad időm van, akkor inkább zenét hallgatok, karácsonyi zenét, vagy az unokám képeit nézem, tehát olyan családdal foglalkozom, ha van valamennyi szabadidőm, nem sok van, mert az irodalmi körrel is készülünk egy karácsonyi műsorra, úgyhogy mindig van valami, de próbálok adventiesen élni ezekben a napokban. Nagyszerű. Hát reméljük, hogy ez át fog jönni így ebben a műsorban és ebben a beszélgetésben, hiszen ti mindig nagy szeretettel készültök ugye az itteni magyar közönségnek kiváló műsorokat szolgálni, amelynek már ugye 20 éve, vagy több, amióta ezt... 92 óta. Gyöngyvér, ugyanabban az időben kezdtétek el? 87-ben kezdtem én, de az csak rövid időre volt, nyáron helyettesítettem Szabó Istvánt. De igen. Tulajdonképpen ketten, és utána István egyedül a rádiót nagyon sokáig, 92 óta. De volt előadásod is már akkor előtte. Rádióadás volt? Nem. De csak nyáron, de... Ja, de ott kint, a tanyán. Ja, de most nem a szavalásról beszélünk, ja, hanem a rádió. Ja, hogy a rádió. Igen. Szóval ez egy hosszú pályafutás itt, amit ugye meg kell jegyeznünk, mert sokan nem tudják. Én úgy vettem észre, főleg a fiatalabbak közül, hogy ez a rádió, ugye ez egy önkéntes munka. Csak igen. Úgy, mint a Gyöngyvér számára a vershangja, az irodalmi kör, úgyhogy ez mind... És a Bólyai kör, amit István is vezet. Így van, a Bólyai kör, ami ugye hány éve igen. Működik, István? Az 9. Mi is volt? Több, azt hiszem, hogy 10-valahány éve az is most már elkezdődött. Ja, körülbelül egy 18 éve. Igen. 18 éve, és hát szóval ez így jött. De viszont lassan vettük mi át. A rádióadást, igen. Igen, tehát hogy hívták? Pista. Szabó István, aki már nincs közöttünk egy pár éve. Ő még bejött rádióadást készíteni, de nagyon sokszor felhívott, hogy barátoskáim, akkor helyettesítetek holnap. Ez úgy vasárnap. Először beszélgetni kellett vele. És igen. Utána aztán helyettesítettük elég sokszor, és aztán minden vasárnap. Igen. Hát szeretettel gondolunk rá, és én az özvegyét ismertem csak. Nagyon aranyos. Csak, így van. Igen, itt van a környéken még, és eljár az előadásokra, New Brunswickra, amikor teheti, csak hát messze van, Paramusban lakik. Igen. És megkérdezem, mert ez már régóta foglalkoztat engem, és igazából van előttem egy önéletrajzszerű írás, ugye mind a kettőtök részéről, de ahogy ti mikor ismerkedtetek meg, az hiányzik belőle, én azt nem találtam meg. Azt mi nagyon jól tudjuk, István mondjad. Na, te adjad a 1992. október 1992. Nem mondd el, hogy mert az úgy történt, hogy jött Magyarországról egy magas egyetemi ember, és akkor az egyetemi embereket összehívták. Igen. Na mostan valaki, aki nem volt egyetemi ember, az fülön fogta a gyöngyvért, és azt mondta, gyere te egyetemet végeztél, gyere te is el. Nem tudom, hogy ennyire így volt a fülönfogás, de én is ott voltam, és ott találkoztunk. Igen. És akkor, a Heritage Centerben, a Magyar Múzeumban. És utána pedig egy étteremben voltunk, és ő mellém ült, és én így megfogtam a derekát, és az olyan sovány volt. Na most jó, ez a veszély nem fenyeget. És ezzel elindult bennem én most a vér. Itt pirulok. Nem is tudom, hogy erre most mit tudok mondani. Erre már semmit, az idő jó vége lett, ezt jóvá tette már, úgyhogy nem olyan vékony. Jó vége lett, és ez egy hosszú kapcsolat akkor, azt lehet igen, mondani, ugye, igen, hogy ez igen, már igen. 21 nehány év, így van? Ez igen, ez 23. Hát mert most már 5 van, nem? Igen. És 23, ez pedig annyi, mint az Irodalmi Kör karácsonyi műsora, igen. Ez a 23. És 92. Az pedig szerintem még érdekesebb, ezt el kell mondani a hallgatóknak, mert talán nem tudják rólatok, hogy ugye különböző helyeken születtetek, Gyöngyvér, Sepsi, Szentgyörgyön, igen, Erdélyben. És a te beállítottságod, ugye a te iskolai végzettséged és a munkásságod az nagyon irodalmi, igen, és szép művészeti, hogy így mondjam, nem tudom, hogy ez a helyes megfogalmazása. Ellenben István, ő pedig egy tudományos ember, egy tudós ember, igen, hiszen dr. Sohár István ugye az orvostudományban járatos, és kutató munkát végzett, és tudnátok beszélni így egy kicsit így a múltatokról, hogy ugye ez a két különböző személyiség és érdeklődési körű ember, az ellentétek vonzák egymást. Mondok valamit, István nagyon szereti a verseket, úgyhogy talán ez volt az, ami összehozott minket. Hallgatni. Én 91-ben a Magyar Tanyán egy személyes előadást vittem oda a tanyára, és azt előadtam. Annak a videóját István megnézte, és azt mondta, hogy na, akkor szerettem belé Gyöngyvérbe, amikor ezt megnéztem, hogy egy órán keresztül, még több, mint egy óráig mondta kívülről az erdélyi verseket. Hát ez az ő interpretálása, de szóval a versek hoztak közel, azt hiszem, egymáshoz, meg az, hogy szerette Erdélyt is, neki fontos volt, hogy a magyarság, összmagyarság összetartson, ez nagyon fontos nekem is, és hát ennyi, mondjad. Engemet a történelem nagyon érdekel, és akkor nagyon érdekelt Erdélynek a sora, mi volt ott, hogyan, hiszen ki tudja ottan Közép-Európában, hogy ki honnan származik. Tehát én úgy érzem, hogy a Sohár ném is valahonnan onnan keletről jött, mint ahogy van egy olyan állam, aminek van egy egyeteme, Sohár Egyetem, és város, minden, szóval... Na jó, hát ez nagyon-nagyon Közép-Keleten van, azzal igen, nem tartunk kapcsolatot, mindegy, mert akkor de lényeg, lenne az anyagi na jó, de hát ez most több ezer évvel onnan eljöttek. Annyit mondhatnék csak, hogy István történelemből nagyon jól ismeri Erdélyt. Én szerintem azért voltam érdekes neki, mert én ott születtem és ott éltem. Talán ez vonzotta, hogy többet megtudjon emberileg valakitől, akinek ilyen sorsa volt, gondolom, hogy... Igen, főleg én mindig azt néztem, hogy mi a különbség az, hogy most Magyarország, vagy Erdély, vagy Felvidék. Tehát az én anyai nagyapám az Felvidékről jött, de az ő felesége már Erdélyből volt, mm-hmm, és a középuton találkoztak. Igen. Az édesapám eredetileg ottan nyugatról jött, de aztán ott Dunántúlon született, és én is ott születtem. Székesfehérváron, igen. És aztán úgy mentem Szegedre, egyetemre. Úgyhogy... Igen. És István, légy szíves, áruld el a hallgatóknak, hogy te most már nyugdíjba vonultál, így van, mint kutató, mint tudós, hogy mind dolgoztál a legtöbbet úgy ezen a tudományoságon az életedben? Megmondom, aminek legszívesebben dolgoztam, az ott volt, ahol lehetett a betegségeken segíteni. Például a legbüszkébb arra vagyok, hogy kitaláltam azt, hogy az első három hónapban a gyerekben, illetve a terhességben már ki tudta mutatni azt, hogy itt nagy baj van, tehát azonnal vegyék el. Egy tehát bizonyos betegséget tanulmányoztak, igen. És a harmadik hónapban kimutatták az István segítségével. És akkor én annak megadtam a tesztjét, hogy hogyan lehet ezt bárkinek is, bármelyik feleslő. Egy nagyon-nagyon szomorú betegségről van szó, mikor a gyerek 5 éves korára megöregszik, és aztán 10 évesen meghal. Tehát családoknak a helyzete vált szörnyűvé azzal, hogy talán a második gyerek is ugyanebben. És a harmadik gyerek is, képzeld el, hát szóval ezek mind én tudom, hogy azok. Ugye életet mentünk és nem veszünk, de amikor a család rovására menne, mert már az anya teljesen kikészült, és akkor reménykednek egy újabb gyerekben, úgyhogy Istvánék le tudták állítani a másodikat, viszont a harmadik egészségesnek megszületett, tehát a harmadik próbálkozás. Hát gratulálok, de ezért is kellett volna egy kitüntetést kapjál. Igen, ezt kellett volna, Én ezt nem értettem, nem tudtam, hogy mit kell leírni arra. Igen. Na hát ezek érdekes életutak tulajdonképpen, és mielőtt újból meghallgatunk egy zeneszámot, megkérdezem, hogy a család távol van, mind a kettőtök oldaláról, ugye nem tudom, tulajdonképpen ez egy kérdés, Gyöngyvér és István, a családotok nagy része itt él veletek, vagy Európában, vagy esetleg a világ másik részén? Mondjad, hogy hol él a családod, István? Ja, hát én nekem Szegeden és Székesfehérváron. Tehát mivel én Fehérváron nőttem föl, ezért a bátyám, sajnos ő meghalt, az idősebbik bátyám, a középső bátyám, ő itt él, nem messze innen, és ő meghalt, viszont a felesége él, és 2 gyerek van, és 2 unoka van. Úgyhogy én is oda járok. Na most Szegeden pedig van egy lányom, aki sajnos eddig még nem ment férhez. Ez nem egy tragédia. A fiamnak viszont 3 gyereke van, 2 nagyon szép fiú, és egy kislány, aki nagyon intelligensek. És ők kedvesek. Is Magyarországon élnek? Igen. Igen, ott Szegeden élnek. Most azért áruld el Nicolettről, hogy egyedül él, de nagyon sikeres, és mondd el, hogy mit dolgozik. Ja, ő szemész, szemműtéteket. És egy olyan helyen dolgozik, ahol hát ingyen operál szemeket, és az idősekkel nagyon szépen foglalkozik, és bejárnak vidékről. Ez a Szegedi Egyetemnek a szemészeti klinikáján dolgozik. És Gyöngyvér a te oldaladat? Az én oldalamon a fiam messzebb van, mint Magyarország. Hongkongban él a családjával, a feleségével és egy 7 éves kislányjal, akit próbáltam magyarra tanítani 3 éve. Egy kicsit kezdett mondogatni, de nagyon ritkán látom őket, mert 16 óra az út, és időben és pénzben is sok. Úgyhogy nem sokszor találkozunk, de remélem, hogy majd közelebb kerülnek. Vagy ide, vagy Európához legalább, mert akkor az is közelebb van innen, tehát szóval valahogy. Most az az érdekes velünk, hogy itt mindenkinek gyereke van és unokája a magyar közösségben általában, és az normális akkor, hogy dolgoznak érte, és tényleg mindent beleadnak. Én boldogan mondhatom, hogy mi mindent beleadunk, pedig nem élnek itt a gyerekeink és az unokáink, de megszerettük ezt a közösséget. Szerény a Gyöngyvér, ugyanis ez az unoka 3 nyelven beszél. 2 milyen? 2 kínait és 1 angol. Kantoniszt és mandarint és igen, angolul. És magyarul is pötyög, és verseket a is. A kis karácsony, nagy hát karácsony, de hát ez fantasztikus. A nagyanyjára ütött. Igen. Na, hát akkor most hallgatunk egy zeneszámot, és utána pedig egy kicsit beszélgetünk a kitüntetésetekről. És most, hogy vége már, hát eljött már a búcsú perce. Itt állsz, és nézek rád, és azt mondom, na persze, persze, a könnyű, a fájó könnyű, titokban hull, az emlékek dombjára, míg én szerettelek a magam módján. Szép volt az első szó, az első csók, az első versek. Szép volt a randevú, az izgalom, a színes tervek. Szép volt a harmadcsepp, a napsugár, a gyilló rózsár, míg én szerettelek a magam módján. Mondd, miért kerget szét a gonosz sors, miért száll a perc, miért olyan gyors, ha nincsen tűz, ha nincsen láz. Az est még bár sanyos, bár simogat, mint lepke szárnya, de már két csók között lehullanak a szürke árnyak, hisz rég kihűlt a láng. Csak nevetünk a tegnap szomjár, mi én szerettelek a magam módján. Ha nincsen tűz, ha nincsen láz, üres a szív, üres a ház. Kedves hallgatóink, Önök a Radgers Egyetem magyar nyelvű műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, mai vendégeimmel, Harkó Gyöngyvérrel és Sohár Istvánnal, és ugye mielőtt ezt a zeneszámot meghallgattuk volna, én azt ígértem, hogy most már a kitüntetésről fogunk beszélgetni, de időközben ugye István elmondott egy nagyon érdekes történetet magáról. Tulajdonképpen ez még egy teljesen fiatalkori élménye, ami tulajdonképpen összefügg talán a karrierjével. És hogyha ezt elmondanád a hallgatóknak, azt hiszem, hogy mindenki nagyon hálás lenne érte. Igen, ami nagyon érdekes ebben az édesanyámnak is a szerepe. Szóval lényeg az, hogy az általános iskolában valaki azt mondta nekem, hogy Veszprémben van egy vegyipari technikum, és valahogy úgy megkapott engem ez, hogy ez milyen érdekes lehet, és elmentem oda felvételizni, fölvettek, és körülbelül október közepe felé olyan láz jött rám, elmentem az orvoshoz, adtak gyógyszert, és meggyógyult. Aztán hazamentem Székesfehérvárra, ahol újra beteg lettem, és elmentem az ottani körzeti orvoshoz, aki azt mondja, na fiam, itt a cső, pisiljé bele. Hátra vitte a WC-be, megnézte, hogy mi történt ott, visszajön, azt mondja, te azonnal mész a kórházba, és onnan ki nem jössz egy ideig, és akkor kiderült, hogy vesegyulladásom volt nekem, 2,5 hónapig voltam bent, és utána nem tudtam, hogy most mit csinálják, menjek vissza, ne menjek, hát én azt hittem, hogy majd be tudom hozni magamat, de a tanárok ezt nem hitték el, és 4 éven át körülbelül olyan 3-as lettem csak a jegyekkel, és volt különben egy osztálytársam, aki az érettségire ott maradt velem, elmentünk Balatonra, és ott tanultunk éjjel-nappal, és az érettségi az hát körülbelül közepes és 4-es között volt, de szóval ez kevés volt ahhoz, hogy én elmenjek az egyetemre, és akkor elmentem az alumínium gyárba, ahol 3 műszakban dolgoztam ottan több mint 1 évig, 1 év és 3 hónapba, és az érdekessége az, hogy az édesanyám, akinek még középiskolát se fejezett be, ő mondta nekem, hogy te ide figyelj, ez a barátod, ez elment Szegedre. Menjél le te is Szegedre. Ugyan, anya, hát 3-as jegyekkel én oda menjek, hát hogyan lehet ilyet? És akkor nem akartam megsérteni, és mondtam, én elmegyek azért is, hát miért ne nézzem meg ezt a Szegedet? Elmentem oda, utána pedig, amikor hazajöttem, elmentem még kirándulni is a kosárlabda csapattal, és amikor visszajöttem, akkor az édesanyám azt mondja, hogy te, fölvettek téged. Szóval ő volt az, aki bevitt engem az egyetemre, és ezért nagyon boldog voltam. Annak ellenére is, hogy annak a nyárnak az elején épp az édesapja is meghalt meg. Bocsánat, az én édesapám halt meg. Igen, én édesapám halt meg akkor, és aztán egyedül nevelt engem az egyetemre. Szóval tényleg, és az érdekes az hozzá, hogy az egyetemen az első év vége az jeles volt, kitűnő volt, minden jegy. Szóval nem tudták ezek megérteni, hogy hogy lehet ez itten valakinek 3-as jegyekkel idejön, és akkor utána az egyetemen pedig teljesen jól sikerült. Szóval mondom, az édesanyámnak köszönhetem ezt. Igen. Hát köszönöm, Gyöngyvér, hogy megemlítetted, hogy ezt az István mondja el okvetlenül nekünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon értékes információ volt. De most megkérdezném, hogy a kitüntetésetek, ugye ezt október 23-a körül vettétek át New Yorkba, ugye? És ez hogyan történt, és tulajdonképpen mi a kitüntetésnek a neve, és kitől van, ha ezt megkérdezhetnénk. Megnézem, hogy pontos legyek. Én nekem a Magyar Érdemrem lovag keresztjét adományozta Áder János, úgyhogy mind a kettőnknek Áder János. Személyesen? Hát nem személyesen, mert nem tőle vettük át, de igen, az ő aláírásával történt ez, és itt vettük át a konzulátuson. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog nekem, mert én soha nem éltem Magyarországon, úgyhogy Erdélyből jöttem ki, és amikor átvettem, akkor hát megköszöntem, de elcsuklott a hangom, mert a végén azt mondtam, hogy soha nem gondoltam, hogy rám gondol valaha is egyszer életemben a magyar kormány. Úgyhogy ez hát egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy a magyar kormánytól kaptam egy kitüntetést. Még egyszer gratulálok neked is és Istvánnak. És István, neked milyen érzésed volt akkor, amikor neked is átnyújtották? Gondolom ugyanez a Nem, te más. Más, igen, igen, más. Nem akarom mondani, hogy alacsonyabb, de... Nem alacsonyabb, igen, hanem István mindig azt mondja, hogy én szóvilágosabban leírtam az életrajzomat és az eredményeimet. A helyzet az, hogyha minket jobban ismert volna a Áder János, akkor nekünk egyformán 2 kitüntetést adott volna, mert én nekem az irodalmi körrel a munkámban István oroszlán részt besegít. Tehát szóval olyan dolgok, hogy jótékonysági célra mi pénzeket küldtünk, abban neki is oroszlán része van a gyűjtésben, meg a szervezésben, meg mindenben. Tehát az nyomott sokat a latba, hogy most felolvasom gyorsan, hogy a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kifestésére a BEM, ahol a BEM tábori prését is tartják, Kárpátaljára küldtünk az árvízkárosok megsegítésére, a Széchenyi Magyar Iskola javára adtunk pénzt, az Erdélyi Vöröskereszt javára, ami már bukdácsolt, és a szerencsétlen öregeket nem kezelte, és nem gyámolította senki. A New Brunswick-i Magyar Református Templom javára adott pénzt az irodalmi kör és az 1956-os emlékfal felállítására a New Brunswick-on. Máskor is volt, de mondjuk ezek a legfontosabbak. Na most ezek mind úgy történtek, hogy a körnek sehonnan nem jön segítség. Tehát nekünk sem állami, sem megyei, semmilyen segítség nem jön, és amit nekünk bankszámlánk sincs az irodalmi körnek, tehát amit mi kapunk, azt vagy ide adjuk, vagy oda, vagy fenntartjuk a körnek a munkáját, mert régen, most már könnyebb, de régen meghívókat kellett nyomtatni, el kellett küldeni, bélyegző, minden, és nagyon sokba kerültek ezek a dolgok. Már most is azért csinálunk ballépéseket, mert ruhákat vásárolunk előadásokra, nem is olcsón, de hogyha én azt mondom, hogy egy lírai jelenethez egy gyönyörű világos kék ruha kell, akkor azt megvesszük. Szóval próbálunk azért valami művészi élményt is nyújtani azon a színpadon. Elég jól sikerült eddig, de mondom, hogy semmi fedezet erre nincs. Tehát elég nagy önfeláldozás a kör részéről és a tagok részéről, hogy még ennek ellenére mi pénzeket költünk másoknak a megsegítésére. Azt szeretném kérni tőled, hogy mondd meg, légy szíves, a nevét a, ennek megmondtam. Az enyémet mondtam. Még egyszer mondd meg, légy szíves. Te emlékszel rá? Lovagrendre emlékszem. Magyar, lovag, na magyar igen. Érdemrend lovag kereszt. Igen, na most én épp azt akarom mondani, az lovag enyém kereszt. Az a magyar arany érdem kereszt. Igen, az is szépen szükszik. Ez kisebb, de nekem ez igen, nekem igen. Nagyon tetszik. Ez az arany érdem kereszt. Na és te hogy érezted István magad, amikor gondolom név szerint kihívtak, előre tudtátok, hogy ezt meg fogjátok kapni. Hogy érezted magad, amikor ugye megtörtént maga az aktus, hogy átvehetted a kitüntetésedet? Igen, itten ez egy probléma volt, mert korábban én már voltam ilyenen, és ott meg lehetett köszönni ezt, és ottan magyarul, angolul lehetett beszélni. Ezek meg most annyira túlmentek, hogy szó se lehet. Erre a gyönyvér azt mondja, most már én ezt azért is elmondom. Igen, szót kértem, megmondom, hogy mi volt, ez nem rossz indulat volt senki részéről, de 56-os műsor következett a mi díj átadásunk után, és nem akarták húzni az időt, viszont én azt mondtam, hogy nekem ez nagy dolog, és én egy pár szóval meg szeretném köszönni. Úgyhogy és akkor utána, ezt megengedték. És utána István is megköszönte, de egy kicsit olyan gyorsan-gyorsan jelent. Igen, én még annyit elértem még, hogy a bátyámat, amint az előbb említettem, Sohár Pált kértem, hogy álljon föl, és elmondtam egy kis sztorit vele kapcsolatban, hogy lépett ki Magyarországról, igen. Mert én vittem neki pénzt. Igen, igen. Na hát szóval ez így volt. Nem, mert mindenképpen nagyon szép volt az átadás, csak egy kicsit túl sok akció volt ott, és sok lépésben ünnepeltük az 56-ot. Szóval minden esetre mi nagyon örülünk neki, nagyon és egy nagy kitüntetés, még akkor is, hogyha mindenki mondta, hogy ti már, ha megkapjátok, akkor nem kérdezik meg, hogy miért kaptátok. Nem félek attól, hogy nem tudom elmondani, hogy miért kaptuk. Igen, a későre úgy értik már, hogy nyugdíjazásunk korábban kapjuk. Nem baj, szóval... Nem baj, még úgyis megkérdezett, hogy miért kaptuk. Ez nagyon, nagyon jó, hogy bármikor az embert elismerik. Persze nem ezért csináltuk. Hát igen, szóval... én gondolom, hogy ugye a kitüntetés az a tulajdonképpen a közösségben végzett munkátokért. Igen, és én még csak, hogyha megmondhatok valamit, mert Istvánnak a rádióban való tevékenysége nagyon-nagyon fontos, és én sokszor nem is tudtam bejönni, vagy nem akartam, mert fárasztott, ő minden vasárnap csinálta addig, amíg te nem segítesz most ki a rádióval. ez egy nagyon fontos munkája, és készül rá, és tényleg órákat nézi az anyagot, az eseményeket. A másik, a Bolyai kör viszont olyan kör, hogy ők meghívnak egy előadót, azok meghallgatja mindenki, megszervezik, és akkor beszélgetés van, és ez egy nagyon értékes a Bolyai köri tevékenység, de arról van szó, hogy valakit meghívnak, és az végül is elvégzi ezt a munkát. Az én irodalmi köröm annyira más, és egy kultúrtörténeti kuriózum, ahogy én hívom, mert én emberek nélkül semmit nem tudnék csinálni. Tehát az irodalmi kör tagjai valóban részesei ennek a kitüntetésnek, mert verseket tanulnak, kiállnak, ingyen és bérmentve, gyerekük van most már, az irodalmi kör is öregszik, nem lélekben, de korban igen. Úgyhogy most már nagyon sokunknak unokáik is vannak, a kezdők, tehát a 89-ben kezdődött, és akkor ifjak voltunk mégis, bohók. Most már családi gondok vannak, öregszik a kör is, és mégis eljönnek, próbálni is eljönnek, Pennsylvániából jönnek, New Yorkból jönnek, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a kis csoportnak és minden tagjának, akik az irodalmi kör tevékenységében részt vesznek. Hát így van, én azt hiszem mindenki, hiszen ezek a műsorok, amiket ugye ti csináltok, és szinte évről évre ugye tudjuk, hogy ha ott lesz a versenge, akkor ez egy színvonalas műsor lesz. Ezt szóval, köszönöm szépen. Szóval ezt mindenki, én úgy gondolom, hogy a magyarság körében ezt tudják, és szinte ez már természetes, úgyhogy ez egy színfoltja, azt hiszem, itt a magyarságnak, és de az a kérdésem, hogy ti is így látjátok, és úgy érzitek, hogy a közönség az hálás, amikor szerepeltek? Én azt mondanám, hogy nagyon kis számú közönségünk van, tehát nem egy 200-300 emberről van szó, hanem 30-40-ről, de azok érzik, és azok értékelik a munkánkat. És azokat nagyon szeretettel visszavárjuk bármikor, ha hoznak valakit magukkal, azt is. Most még egy dolgot nem említettem, hogy a körnek van egy nagyon jó fordítója is, Sohár Pál, akinek a révén mi két nyelvű előadásokkal is jártuk, New Brunswickot és Washingtont és New Yorkot. Úgyhogy és Erdélyt. Erdélyt is, igen, és Budapesten az Írókházában voltunk. Szóval egy olyan dolog ez, ami tényleg nagyon-nagyon sok munkát igényel, de egy lelkes fordítónk van, aki nem csak lelkes, hanem én szerintem, és én most ezt melveregetés nélkül kijelentem, hogy meg tudom ítélni a fordításokat, én angol szakot végeztem, és azt tanítok. Pali annyira vissza tudja adni olyan jól a magyar verset angolul, és rímekkel, és olyan tehetségesen, hogy sokszor úgy van, hogy a magyar verset is elmondjuk utána az angolt, és nem egyszer volt úgy, hogy aki mind a két nyelvet ismerte, azt mondták, hogy az angol szebb volt, vagy jobb volt. Ami nagyon nagy dolog, mert magyarról fordítani angolra nem könnyű, és rímmel együtt. Így tehát van. Szóval egy annyira szerencsés helyzetben vagyunk, csak hát ő is elfoglalt, és nem mindig tud nekünk fordítani, de nagyon sokszor is, legtöbbször igen. Úgyhogy egy Adi estre készülünk jövő évben, és az Adi verseket szeretnénk, ha ő fordítaná, nem mindeniket, kettőt, hármat angolra. Na hát akkor hallgassunk újból egy kis zenét, legyen egy kis szünet, és akkor folytatjuk majd az adást egy pár percen belül. Thank you. Kedves hallgatóink, most már nem sok időnk van, de folytatjuk a beszélgetést a mai műsor vendégeivel, Harkó Gyöngyvérrel és Sohár Istvánnal. Ez nagyon hálás dolog számomra, hiszen történelmet tanulunk, itteni amerikai történelmet, és szintén magyar történelmet, ugye, hiszen az ő munkásságuk az összekovácsolja a kettőt. Így meg is kérdezem István tőled, de nem sok időnk van, de azt hiszem, hogy neked is van egy-két nagyon szívhez szóló emléked az itteni munkásságodról. Mi lenne az, amit legelőször rávágnál, ha megkérdeznék tőled, hogy a munkásságodból, ha kiemelnél, mi tűnik fel legelőször? Hát kettő van, úgyhogy nem tudom mostan eldönteni, hogy melyik volt fontosabb. Az egyik a Nándorfehérvári győzelemnek az évfordulója, amit itt New Brunswickon a templomba ünnepeltünk meg, és én meghívtam a volt tanáromat, mégpedig ugyanúgy kémikus, viszont úgy tudja a történelmet, hogy csodálatos előadást tartott. És akkor ő abból fölolvasott még eredeti részleteket, és ez a Nándorfehér. Ez mikor volt tulajdonképpen? Ez 2006-ban volt. 2006-ban volt, és 210 éves volt. Bocsánat, de hülye vagyok, nem bocsánat, ez nem. 550 éves volt az Igen. évforduló, Igen. és az egész környékünkből ezen voltak a legtöbben. A második volt Erdélyben, ott délen, és a harmadik magyar pedig a várban. Igen. Ez volt erre nagyon büszke vagyok, és a másik pedig az most nem régen, 2006-ban volt, de ez az 56-os emlékmű készült el itt tőlünk nem messze, és erre azért vagyok büszke, mert végül is sikerült a pénzt összehozni, és az embereket is. És ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mindenki segített ebbe, mert az 56 annyira igen, számít igen. a magyaroknak. És Hollósi Gyuri, szobrász, aki Bostonba készített egy olyan 5 méter magas emlékművet az 56-osoknak. Hát mi ennyi pénzünk nincsen, és kicsinyítve a szobor lényegét azt elkészítette, a domborművet azt elkészítette, és akkor abba rátette egy falra. És igen. Ezt meg lehet nézni itt a katolikus templom sarkán. A Plum Street. Plum Street. És igen. És én gratulálok István neked, mert a New Yorkiak a mai napig még ezt az emlékművet, illetve szobrot még nem tudták összehozni és felmutatni, és mi az évfordulón ünnepeltük ennek a leleplezését a Cahill-lel, a polgármesterrel és minden dignitáriussal 2006-ban. Hát különben igen. ezt még nem mondtam igen. el, hogy én 4 évig voltam ennek a bizottságnak az elnöke, és ez volt az utolsó. Igen. És hát van egy kérdésem, igaz, egészen biztos, hogy nincs rá időm, mert erről napokig lehetne beszélni, de az a kérdésem, hogy hogyan látjátok a munkásságotoknak a jövőjét, vagy azoknak a jövőjét, akik utánatok jönnek, hiszen nem egyszerű a magyar közösségben bármit is létrehozni, bármit is elérni, én így látom. Mondhatok valamit? Igen. Én úgy látom, hogy a rádió jó kezekben lesz, ha mi elmegyünk, mert te itt vagy, és lehet, hogy még lesz valaki, aki még bedolgozik. Az irodalmi kör annyira tapasztalt, hogy azt mondom, hogy ha én nem leszek, akkor is meg tudják ezeket az előadásokat csinálni. Most már gomnyomásra állnak fel, és mondják a verseket. Tehát ők már tudják azt, hogy milyen módszerrel mozgattam őket, valaki ugyanígy végig tudja majd csinálni, vagy lehet, hogy jobb ötlettel, vagy több, és csak még annyit, hogy Juhász Imre atyának nagyon hálás vagyok, mert az irodalmi kör is, hát lankadni kezdtünk, mert hát sok gond van, és távolságok vannak, és ahogy ő megérkezett és beállt szavalni közénk, hát ugrásszerű volt a lelkesedésnek a magasság. István, te hogyan látod, van valaki mögötted, utánod, aki ennyire lelkes a történelemért, a magyar történelemért, hogy azt kiemelje, hogy azt vigye, hogy arról azért tegyen valamit. Hogy látod a jövőjét ennek a vonalnak? Sajnos eddig még nem látom, de hát öregszem én is, és hát majd próbálunk valakit találni. Volt már, amikor négyen csináltuk ezt együtt, és aztán eltűntek mellőlünk. De például a bójai kör. A bójai kör az nagyon jó, de onnan is sajnos a Molnár Ágoston is kiöregedett, Prékop András itt van, és lelkes is, és segít, és nagyon jó. És már mindig beszéljük, mindig tervezzük, hogy mik lesznek a következők. De jó lenne, hogyha ilyen emberek, mert ő is kiöregszik, én is kiöregszek. Hogy kellene valaki. Kellenek tudósok oda. De lehet, hogy te leszel akkor. Hát, kétlem, és nem hiszem, hogy túl jó lenne, hogy mindenhol én vagyok, de sajnos nincs sok időnk, úgyhogy jöjjön egy magyar nóta, mert én hoztam Magyarországról egy nagyon jó CD-t a magyar nótákkal, és azt nagyon szeretik az emberek, jó. És utána majd visszajövünk, és ismertetjük a programokat, aztán elbúcsúzunk, úgyhogy jöjjön egy nóta. Gyűlnek vakit a fény. This is WRSU in New Brunswick, and you are listening to the end of the Hungarian Hour in just a few minutes. The Voice of Ireland will be next, so please stay tuned. Kedves hallgatóink, lassan elérkeztünk a mai adás végéhez. Nagyon szépen megköszönöm, hogy velünk tartottak ebben az egy órában, és megköszönöm a vendégeinknek, Halkó Gyöngyvérnek és Sohár Istvánnak, és még egyszer gratulálok nekik a kitüntetésükhöz, és kívánok nekik további sok sikert, Isten áldását és jó munkát itt a magyar közösségben. Köszönjük szépen, és örülünk, hogy te itt vagy a stúdióban, mint rádiós velünk. Köszönöm. Köszönjük a meghívást és a beszélgetést. Köszönöm én is, és akkor most pedig egy pár magyar programról tudunk, úgyhogy kezdem én, mert időrendi sorrendben azt hiszem, az, amit én tudok, az a legfrissebb, az lesz a következő. Következő szombaton, december 6-án a Kartereti Református templomban nálunk, ott, ahol én vagyok a református lelkész, lesz egy advent koncert, ez már a negyedik. Igen, ez 6-a ma van. Ja, bocsánat, 12-én. 12-én. Köszönöm, Gyöngyvér, hogy kijavítottál. Szóval adventi koncertünk lesz Kartereten, a Magyar Református Egyháznál. Ez délután 3 órakor kezdődik, és el fog jönni újra a Mikulás is a gyerekeknek, úgyhogy ha van idejük és kedvük, jöjjenek. Két fantasztikus zenész fog érkezni hozzánk New Yorkból, úgyhogy garantáltan jó és szép előadás lesz. És most pedig átadom a szót Gyöngyvérnek, hiszen ő tud két magyar programot. Igen, a minden évben sorra kerülő Vershangja karácsonyi műsor és a Szent László templomban a vigília. A 19-én 3 órakor lesz a Vershangja irodalmi kör karácsonyi műsora. Mindenkit szeretettel várunk énekelni a karácsonyi énekeket a versek között, és a szép verseket meghallgatni. Gyönyörűen szépen feldíszített karácsonyfák között leszünk. 19-én 3 órakor, másnap 20-án 3 órakor a Szent László római katolikus templomban a minden évben sorra kerülő vigília koncert lesz a cserkészek javára, és a betlehemezés is lesz a kicsikkel, és egy nagyon szép koncertet hallgathatnak. Így van, köszönjük még egyszer, és hát köszönöm, hogy itt voltatok, eljöttetek, és kívánok minden kedves hallgatónak további jó éjszakát és kellemes hétvégét, ami még hátra van ugyan a hétvégéből, és természetesen boldog adventi időszakot, Isten áldását. A viszonthallásra! Csak még egy rövid bejelentést szeretnék közölni a kedves hallgatóinkkal. Jövő vasárnap nem lesz magyar rádióadás, hiszen egy sportprogram közvetítése lesz innen a stúdióból. Még egyszer elbúcsúzom, viszont hallásra, jó éjszakát kívánok! Van más.